أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. دیا کریمہ شپک سلوی خوو سلوی اغنافا بشارت نے رسط را تقویف لیو خوینا و دا طول رسط را جنت نے امتون ذکر کئی دی رکو کے وقت اسم جنتون دی ذکر چی در رب العزت نیر قول کی وقت اسم مومنان دی یو تا سابقین ہوئی او بلتا اصحاب الیمین ہوئی او دا ہر قسم جنت تر یولس یولس نعمتون ذکر کئی ولمن خاف مقام ربه او داغ چا دا پارا چی یریگی دا پیش کے دو دا رب خپلنا جنتان قسم قسم باغونا دی ولا لمن خاف کے لمن مخی کو جاری مجرور اشارہ دا چی جنتون اگور بغیر دا اللہ دا یری دا خوف الہی نا حاصلی گی خواہ دا چی دا اللہ نا سوک یریگی نا اگر حاصلو نشی او حدیث کے راضی چی دا اللہ نا سوک یریگی نا اگر دشپی اللہ تا اولا لکی ذکر دشمن نشی کم سڑی یریگی من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل سوک چی یریگی اگر دشپی مزل کی او سوک چی دشپی مزل کی نا اگر اسی خپل مقصد تا او علا ان سلعت اللہ ہی الغالیہ او دا خبر یاد ساتھے جدا اللہ سودا گور گران دا اسان ندا علا ان سلعت اللہ ہی الجن او دی زان خبر کہے جگو ایک سودا دا اللہ جنت تے او دغه شان سور ابراهيم سوار لخيات او سور نازعات تلوي خيات کې ذکر دي او دا خوف او دایره الله حاصليږي په اطاعت کولو سره کنه چې فرایض ادا کړي د ګناهونو نزان پړډه کې چې کوم د الله داغه نه بن کړي ته ډیر استغفار او توبه کې او لفظ زمان بیا عام دي جن او انس پیریان انسانانو دواړو ته شامل لې او دې صورت کې دواړه مخاطب دي ابن کثیر ذکر کوي چې دا دلیل لې چې پیریان مؤمنان بم جنت ته داخليږي په شان ته انسانانو مقام ربه مقام په زور د میم سره کله مصدر میمی راځي او کله ظرف راځي چې مصدر میمی شي معنا د مصدری د مصدر کله مضاف ته پای دی مضافی فاعل ته او کله مفعول د مضافی دو صورت دی د مصدر یا به مضاف ال فاعل یا به مضاف ال مفعول نو دې مقام کې چې ربه کله فاعل شي نو مراد د قیام د ربنا داغه علم او قدرت او تدبیر دی مخلوق لا لکه سوره رات درې درې شاهد کی دي چې څوک چې یریږي د دینا چې الله زما په سر ولاړ دی زما په خار خبر او هر حال باندې عالم دی داغه د پاره وجه قسم قسم باغو مري او که چې د لارو سوره به مفعول شي او مقام مصدر مفعول ته مضاف شي نو بیا دې مقام کې په تقدیر یا د عند یا د بین یده او غیره سره وي نو معنا بسی مقام ربه معنا قیامه عند ربه لکه څنګه معنا وکړه چې راغه چا د پارا چې ریږي د پیش کېدو د رب خپل نام معنا درې دل د بنده د رب العزت په مخ کې د قیامت پر ورځ داغه نه یره کوي دا په صورت د مصدر کې دا دوه معنی جوړیږي اجه کلمو مقام زیګه د ظرف کو کنه نه اضافت ته د بیا اضافت لانی وي معنا زید ادریدو د بنده چې د رب د پاره دی او هغه پوره خاص دی هغه مراد دی بیا عام مصدری معنا کوي جنتان قسم قسم باغونه دي د تسنیه کې له اقوال مفسرینو ذکر کړی دي لیکن بهتر ادا ده چې را تسنیه را تکرار او د کثرت په اړه ده معنا ډیر باغونه دي او دا نه چې کنه دو دو جنتان دو باغونه دي کنه او د دې وجنه رستو فيهن ضمیر د جمع ذکر کړل دي او بیا اریو جنت کدا دو قسم دي اصل کې اریو جنت په بشمار نعمتونو باندې مشتمل دي چې په غي لفظ د اعلی دلالت کوي کنه چې په وایي اعلی ربکما تکذبان نو د کوم یو د احساناتو در خپل با انکار کوي تاسو دواړه زواتا افنان ډیرو سانګواله وي ډیرو سانګواله وي زیات نه جنت صفات ذکر کړي دي اول صفات دي افنان جمع د فنن دا سانگو دوی یا جمع د فن دا رنگ او نوع او قسم دوی نوکه دویم احتمال شي نو معنا دا چې قسم قسم نعمتونه بګشتا اعلی کله چې دغه سانګې په پانو په میوه په سورو او په خایس او په ډیرو فیدو مشتمل دي د دې وجې هغه ته په اعلی سره اشاره وکړه چې په بیا یې اعلی ربکما تکذبان نو د کوم یو د احساناتو درو خپل نه انکار کوي تاسو دواړه فیهما عینان تجریان باغې کې قسم قسم شینی دي چې بهيږي بام د 50 کان آیات کې بل صفت ذکر کړي دا حسنې بصری روایت داره چې دو شینی دي پکې کنه دوا چې او دا چینه د تسنیم یو بل تر سلسبیل وي چینه د سلسبیل سورې ده رسول الله صلی الله علیه و آله چې عینن فیها تسما سلسبیلا او چینه د تسنیم هغه په سورې متوففین وې شاعت کې راشي چې ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون او یا علماء وی نور داغن علاوه چې دلته هم تسنیه د پاره تکثیر ده مر ډیر زیات دي تجریان مر د جنت په ټولو مکانونو او بوټو باغونو کې به همیشه بهيږي او شرب نه کمیږي نه بوچيږي ته په دې کې بشمار نعمتونه دي چې هغه ته اشاره وکړه چې په ای اعلی ربکما تکذبان دا کم یو د احساناتو در خپل نه با انکار کوي تاسو ای امام ان کل فاقه بن زوجان پدې کې به د هر میوې نه ډېر قسمونه وي په ویي اعلی ربکما تکذبان دا کم یو د احسانونو در خپل نه انکار کوي تاسو زوجان بعض مفسرین د دې مثال ذکر کوي پرته به یا بس سره لګه مظهری و غیره او بعض صرف دو قسمونو پورې تخصیص کړي دي او صحیح خبر اداره چې دلته هم تسنیه په معنا د کثرت ده او مراد د دې نه بشمار قسمونه دي لکه یو قسم میوه د انګور دی دا هغه به بشمار قسمونه وي دا رنګ انار او کجور او غیره دا هغه قسمونه بلا شي دي دنیا کې ګڼ دي نو دنیا کې وګوره دا یو کجور سور قسمونه دي چې تقریبا نه دي دا 50 د پاسه باندې کجور قسمونه دي صرف افغانستان کې چې کوم انګور کیږي نو 70 قسم انګور تل کیږي دغه شانواله ام پاره او کزان ځان لري کنه دلته تسنیه د مقام کې د کثرت د پاره ده ځکه ما معنا وکړه چې په دې کې د هر میوې نه ډیر قسمونه دي کنه یو قسم خو نه دی دنیا کې وګور دي یو سیر قسمونه دي دغه شان الته دی بیا الته خو بیا داسې دي چې لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر د دې وجې نه ورپسې لفظ د اعلی ذکر کوشش سو ډیر نه متول دي نو تا خواب او خیال کې هم ناراضي ښه متکئین علی فرش تکیاگانی بوهون کی په بستر او باندې آرام بکی په بستر او باندې دا سی بسترې بطوا انو ها من استبرق دا رستو جمله د فروشن لپاره صفت ده نو بطوا انو ها مبتدا من استبرق خبر ده مبتدا سره خبر نه جمله اسمی صفت دي ا دنا کری د لپاره جمله صفت راضی ښا چې دا سی بسترې دي چې استرونه دا غي با د غټو رخموي استرونه به د غټو رخموي او جنل جنتین دان او میوی را ټولول د دې باغونو نزدې دي په بیا یې اعلی ربکما تکذبان نو د کوم یو د احساناتو در خپل نه به انکار کوي تاسو دیکھ سلورم نعمت ذکر کو چې متقین او پنځم ذکر کو چې اعلی پروشن او شپږم ذکر کو چې بطوا انها او اووم ذکر کو چې وجنل جنتین معنا کلا چې خلون کی له خوراک له میوه پوره مزاغ او خورکی چې تکیه په خیسته پر فراش باندې وهلی کنه د دې وجنې په طریقه د حال سره ذکر کو چې متقین په داسې حال کې چې تکیه وی له بولین اتکا د روغ رمټو د بیغمه سری حالت دی کنه چې تکیه له ګولی خپارام ناشتی ډړې والے له پرلته والے بتوائن د دې مقابل زوحائر رضی بتائن لاندې اثر ته وی چې کله بتائن داغه د استبرق نه دی استبرق وی غټو رقم وتا نو زوحائر ذکر نکړو زوحائر ذکر نکړو ځکه هغه د سنتوس نه جوړ دی سورې کاف کې 31 آیات او سورۃ دخان 53 آیات کې ترجیو اشاره ده چې دا بتائن استرونه چې عادتن په دنیا کې د معمولی کپړې نه خلق جوړی د پاسه شی ولا خېسته ورکی لاندې چې کومه د تولای خپل استر دی کنه داغه څه بیکار کپړې او د پاسه به خېسته چي چې کله دا لاندې دا حال چې استبرخ دی کنه چې د ظاهر او په حالي بیا د دې وجنه ابن جریر او ابن ابي حاتم او دارنګ بهقي دریو او عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت راوړو قاسمی تفسیر کې مظهری او نور مفسرینو ذکر کړو چې عبد الله مسعود رضی الله عنه فرمایل هاذه الفطائن فكيف لو رايتم الظواهر ده خدا غبطاینو د استرونو حال نه چې د پاسه کوم غلافونه دي چې هغه به صح حالي بیا دا خو بتایم دي او جنل جنتین جناسل کی وی مصدر ده راټولول د میوه کما معنا مصدر یو چې میوه راټولول د دې باغونو بنزدي دا نوې نزدې ته د دنونه او دنیا د دې نه محفوظ دي کنه دنیا د دنیا ولې وي دا د نزدې ده کنه آخرت ته لګلره ده اور پسې دې رزق دې د دنیا وي اگر چې دا د دون نوم کې دي شي دنیا مان لاندې اچون کې دام لاندې ده هر نعمت د دې فانی ده دې وجنه د دنیا وي او د دناعت نوم کې دي شي دنیا دناعت مان رزالت چې دا بیکاره شي ده دې مقام کې جنا مصدر کا جنیون مصدر ده ادم کولې شکره مصدر ممنی لپاری کلمه ممنی المفولی دا مصدر شپږ حالات دي کله مصدر معلومی کله مصدر مجهولی کله مبنی الفاعلی کله مبنی المفعولی کله مضاف فاعل کا کله مضاف کله حاصل بالمصدر معلومی کله حاصل بالمصدر مجهولی شپږ حالات دي اوس دې مقام کې چې کله موږ د مصدر خپل معنا او کو مصدری هوټیک ده اګه مصدر مبنی المفعول کو جنا معنا وسی بیا وجنل جنتین او می ویرا ټول شوی د دې باغونو دان سری سری سلاس کې وي تاسو اوس کې وي ښا یا بدا معنا کی په وی ای اعلی ربکما تو کذبانو د کمی او د احساناتو در خپل نه انکار کوي تاسو پیریان انسانان فیهن پدی باغونو کې قاصرات الطرف دا سي جن کې دي چې خطه کوون کې وي سترګې خپلې صرف خاون ته وګوري بل چاته باندې وګوري او بل څه پته دا ده چې لم یتمسون نه انسون قبلهم ولا جان ندی رسیدلی دی تا مخکې د دینه هیڅ انسان او نس پیری په جما کولو سو په دفاته ندی نږدې شي په به ای اعلی ربکما تکذبان رقم کوم د احساناتو درم خپل نه انکار کوي تاسو فیهن دا ضمیر د جمع راړو ځکه مراد مخکې رته ماوي د جنتین نو مراد قسم قسم باغونه دي دو باغونه نه دي ځکه رجمع ضمیر راړو او دا به درو او بعض مفسرین دا ضمیر راځي کړه د فروشتا لیکن هغه مناسب نه دی بهتر نه دی ځکه دا قانون دی چې بیا غیر سره اعلی پکارو او دې مقام کې اعلی نه دی ویل بیا علیهن پکارو ولکه د بسترو د پاسي بسترو کې دنه نه نو دی خو نه کړه قاصرات الطرف د دې موصوف اصل کې حذف کلام کې دا سی غد صفت او قانون دا د هر سی غد صفت موصوف غواړي معنا نساء قاصرات الطرف حور قاصرات الطرف لیکن چې عادت دا دی چې د لویو خلقو د زنانو ذکر په صفاتو خلق کوي د دې وجې نه دلته هم صفات ذکر کړه قاصرات معنی خپل خاوندانو نه علاوه بل چاته نه ګوري د ډېرې حیا د وجې نه او دا د زنانه بهتر صفت دی چونکه په دنیا کې دا حیا کړې وه د دې وجې نه دا غي ذکر وکړو چې داسې ښځې په جنت ته ځيخه طرف ذکر وکړو طرف عین ذکر نه کو چې سترګې قاصرات العين ونه ویولې اشاره ده چې معمولی نظر بل چاته نه کوي لکه طرف وي معمولی نظر کولو دا نو بډ بډ کتل او نیخ کتل خو بالکل نه کوي خج سترګې خخې کی سترګې خو په طریقې ولا چاته نه اړي او بیا دا صفت داغه نساء او زنانو شو او لم یتمسهن ندی رسیدلې دي تا جما نه دکړې د دې سره مخې د دې نه نس پیری نه انسان کوم اصل کې هغه ویني د وی چې په وخت اوروالی کولو کې د باکری خزینه روزي لومبه جینې نه نو مراد دا دي چې دی په باکری بس لنډه خبره ده د دې د خاوندانو نړوان دي سپیره او انسان هغه دې ته نه دې نږدې شوی او اشاره ده چې هر وخت جما کې نو دی په باکری هر وخت او ابن کثیر وی ودا دلیل له چې پیریان مم جنت تزي خداغي د پاره د جنس داغي نه بیبيانې دي ذکر کړه دې جنت ته داخله دل نه وي لذي له جما کولو بیا څه فائدہ ده چې الله دې ذکر کوي کنه او یو بل خبره تیم وروته قرطبي وی دا دلالت کوي چې جنات او پیریان د انسانانو د زنانو سره هم جما کولی شي لکه بعضي احاديث ظاهرهم په دې دلالت کوي او لذي وجنه زجاج وی په دلیل علی ان الجن يتغشى كما تغشى الانس او بیا امام مجاهد وی کله چې وسړی د خپل کور والا سره یو ځای کیږي او دې الله نو موامخلی انت والجان علی احلیله فجمع ما دا کوه کې پیرم لګیای دې سره شیطان کا هغه کور والی کی مظهری وی او د کشان قاسمیم ذکر کړو چې بده کې دا دلیل قرطبیم ذکر کړو نور علما هم ذکر کړو او بیا سعید بن منصور امام بیهقی د شعبی رحمه الله چې د غنو صحابه شاګرد دی دا قول نقل کړو چې دا د دنیا د اخزین او الله ال تببل طریقه پیدا کړي لکه رسول روان ان انشاناهن انشان فجعلناهن ابکارا عربا اطراب لاصحاب اليمين دا سوره واقع کې روان دي موږ په نوې پیدایش دی پیدا کړو چې کله په نوې پیدایش الله پیدا کړي ندی د بیا سوک ندی نږدې شي دا مطلب دی وی هم ځهري ذکر کړو دا قول اگر چې بهتر لومبه قول له چې دا الله په خپل قدرتونو پیدا کړی دي او بیا په دې باب کې صحیح احادیث او دا معلومیږي چې دا هر جنتی د پاره دوه خزرې دوا دا دوا او یا چې کوم روایت کمزور دی نشته صحیح روایت په دې باب کې دوه خزرې دوا او هغه حور عین ندی قدام کې دي چې دی او غاری الله ولا په سلګونو ورکیلتا ولا خو دې سوالین الله به ورکیلتا لکه څنګه قران کریم کې صفا ویلو چې دې کې هغه سړي چې تاسو زړونه غواړي او دا د په کې د حور عین دی بیا مظهری دلته ګڼ روایت ذکر کړی دي د حور عین بارکه ٹھیک ده سو په کې ضعیف یو سبا کمزوري لیکن مجموعی درجه د حسن ته ارتقا کوي چې الله هغه له داسې خاص ور کړل دي چې هغه د پاسه او یا حلل دی جوړی دي او دا هغه نوم دا هغه خاص بار روزي او ښکاری صفائی رسو قران ذکر کوي اور بس آیات کې کنه صدا خدا صدیقان نهن الیاقوت والمرجان گویا کی دا یاقوت دی پشانت دا یاقوت دی پر رنگ کے او پشانت دا مرجان او دا ملغلر دی پر صفائے کی مرجان نرو ملغلر تو اس بھی نی ملغلر دی دے ذکر رکو داغی کنا چا اللہ دی لدا سے خواہ سورکڑ دے چا صفائی لگا دا یاقوت پشانت دا غننا فی صفائی لیاقوت و بیاز المرجان حسن بزری وی صفائے کی د یاقوت په شان دی او پسپینوالی کی د مرجان په شان دی په بدی تشبیه کې دونه متونو ته اشاره ده لسم او یو لسم یاقوت ډیر قیمتي جوهر دی ها ډیر صفا دی او سور رنگ والا دی د سرو نه یو پلس چند ګران دی ها ډیر ګران خرسيږي په تنه لګی چې نن سبا د هغه توله په سودا 3-4 لک روپے باندې د هغه توله ملایږي هم کسان اکثر راځي د سعودي په دې بازارونو کې ګرځي منګاو دا استاجیم را سره ایو تن راغله او د بارنه ناغوی ځان له یاقوت ګورم دلته او کینیډا کې اوسېدل دي پنجاب نه تلو چې د لوکي نال تل ویشو بیا د فرانسېته خزه کړو هغه یې جيبه کاردارې چې زما خپل جيبه هو پنجابي دا اردو مې ما او خزه مې چې د هغه جيبه فرانسېتي دا او واړه مې چې د هغه جيبه انګلیش دي همون ټول په انګلیش کې خبرې کوو خزه ما سره په خپل جيبه کې خبرې کوي زه نه پوهېږم او ځکه هغه سره کوم نه پې نه پوهېږم موږ دواله خپل خپل جيبه کې اولاد سره خبرې کوي نه پوهېږي ما دا بیا یې خبرې وته موږ غړي سړی ډېر خسړې دی دغه استاد ما ته وویا چې دې روزه کې باقاعده سرسایه دلاله لګلې دا 8000 روپے پاکستاني غره 8000 روپے چې دا چاله ورکه غریب لا دا غین علاوه چاندا او پیسې مرالې لګلې دی ولا بیا هغه سړی ډېر دغه سړی او دا نمبر اغسته مون سره اوس په مدینه منوره کې ناغه ته مالک نصیحت غون ته خبره موته وګورم تا وخت ته تیر شو ما ته ویره دغه یو مل دتی د په عاشر سبې الله مونږه ساتلی وي ځان ډیر ساتما او خدای هم ذکر کړل داغه صفات ذکر کړ چې ما و د ویلې دی ورزو پاکستانی یم او مسلمان یم ته مسلمانې په صحیح مانو کې تبکار نه کې په خدای مکار نه کړل تا اوس یو به په دا شرط لا بوله اغه وی ایم ایس سی کړل د ډیګری کړل نو کاراو یا جاب نه کړې خو دی ما و ته چې د بکوري میرا کور کی او زما بچی او لور دا د ځامن دی کنه او یو ځل په پاکستان ته راغله ما ورته مې پیسې مې سره سرشتہ او هغه وی هغه دی کی واحد کاردار چې کوم معمولی بیره دی کنه چې هغه په هوټل کې لوخي موخي وینځي دا هغه د صدر تر خای عمره دا فرق پکې نشته هغه پاکستان نه دی دا نه چې قومي سمله وزیرانو له او د صوبایي سمله وزیرانو له 300% ته واکې او تعالی 10% ته واکې کنه دا څه ملګری غواړي ښا الله جواله د قدم معمولی مزدور نواله تر بره پورې ځکه هو کامیاب دي کنه چې دنیا کې دغه انصاف پکښتا ګرځي دین پکې نشتا ایمان پکې نشتا لیکن ظاهري ظلم پکې نشتا ناغوي لکه تنخواه ټوله یو نه دا فرق پکې نشتا وینځره به بیرګانو مشره مې وکړل کې زما د لاندې ګڼ کسانې په زما د اړین تنخواه یو ده چې ډېر لږ پرې شي چې 30 روپے 50 روپے پرې شي ډېر فرق نه وي نو ما ورته مې پیسې سره دې د مدینې منورې تراشه یا مکې ته او دلته کووس ځان لا کوي دا بس کوشش مې ناراشه دا عمل دروغه ځکه په عمل کې دا ډوره وخت تیر کړل کما سره ډېر خبرې وکړي محمد رسول الله سلام پر روزه باندې راتلو غدا هم د ایمان ته بیا طریقو خوله مې د دې دا کار باندې کړل د جاهلان نازي سوق جنگلې خپل یې سوق دنه په سجده پریو دی او دنه په سجده پریو دا هغه په لوړ وخت په دغه باندې وو چې تاوي کنه نو دا څنګه کسان په کومشته نه په سجده وو ته پریو دی نبی سلام روزه مبارکې ده بار سره دغه باندې ډېر اثر شوی او خبرې مبري و دا هم وکړي ما و تم ډېر خبرې کولې هغه سره اخیده ډېر خشې و قران کریم دې مقام کې چې کوم ذکر کوي کنه د یاقوت هغه یاقوت ګورم دلته ځان لا هغه ډېر ځان ګران دي د یاقوت کې یو صفت الله دا یې کړي هر یو سیس کې خپل سی پدی پوره درې کال اور بلکې دا پکې کېره دانه شو دا په داسې بوي ښه د دنیا بل کانه راځي نشته چکه ته اور دوا چې اور په اثر ولکې کده کی مدینه کې مدي کانه اور دوا چې او چې اور ته لک سات بل شي دا غیر رنگ به تور کی خراب به کی خپل خاصیت به ختم کې ردی نه شي ختمولې به اور اثر نه کوي دا صفات پکې الله بازو کانو کې خي بلدا چې قیمتي کوشتو کې استعماليږي ښا دا ځکه ول الله ډېر قیمت ورکړي سر ولې دور لوي قیمت یا سپینولې ګران دي یا د عمل غلرې یا مشکولې ګران دي دا چې څومره د طاقت قیمتي دواینه جوړيږي کنه هغه ټولو کې نسخو کې دا لګي اثر کوي او ډېر قوي سيزونه دي لکه عود هندي ردي هندستان نذیرلتا لیکن هغه ستاد سرونه ګران دیلتا لکه 5000 روپے باندې توله ده 70000 روپے باندې عود توله ده نو عود څه شي ده خو یو ونه ده او دا غوونه تیل دا غینه او باسي خاص ونه ده او هغه بیان ته خرڅي کې دلته بهم نمبر مال خرڅي کې ریوند دی بازار کې چې کله ورشي دا وړي وړي شیشه پاغو کې 1800 روپے شو ګراني سر وړوند شیشه بدل دور درکې 1800 کم سبا 10000 یا 8000 روپے بدور شیشه درکې لیکن دا صحیح نه دی ګورې ښا لیکن مکس کړلې اصل چې دی هغه یو ساس کې الله طاقت یې کړی ښا یو ساس کې چې رمضان ته په صبح نه واچو ډوړې باندې الله پای کې لري طاقت یې کړی واسې ګان نه کی الله پاکه سمانا یې کی نذیب الله کړه یاقوت په شانتی یاقوت سر دی او رنگ به داسي او مرجان په شانتی وایي په صف آئے کې ندوار صفاتونه بګشتا بار صورت یا خدا مطلب دی چې ډېر خایسته پکې او صفائی را راغی د یاقوت سره تشبیه په صفایې کې دا او د مرجان سره په سپینوالی کې دا یا د یاقوت سره په سروالی کې دا او د مرجان سره مشابهت په صفاوالی کې لکه حدیث کې چې څنګه راغلی و بعض روایت په دې مقام کې ابن کثیر شربینی هم ذکر کړو چې دا غی د اډو کې نلې په بارخ کاری د کشیشه چي دا ته دا رنګه بعض روایت راوړو چې جنتی دا چې پوری نه راغی په مخ کې به خپل مخ کاری لکه د شیشه په شان دی دا چې صفایي ول الله راوستي راغی بلته از دعا او صاف ذکر کانه هن لیا تشبیه او کړه په وی ای اعلی ربکما تکذبان هغه وی د دین د عالمي کی چې دا الله د غلط په خپل قدرتونو پیدا کړی دی ښا ځکه لم یتمس ونه وي هر دنیا غټیک ته چلته الله په بل ترتیب پیدا کی خو دنیا کې چا خدای پادشي ودا څه وړې کمی چې هغه په جن کوالی کې مړی دی مسلمان خزر او به خاون د دنیا نه تللی کنه نور اکثر خاون والی نه کانی خزیدي نو ټیک ته چا به جنت کی هغه به حرو کی لیکن دا جدا الله په خپل قدرتونو پیدا کړی دي کان نن هن الیاقوت والمرجان دا غوجرا چې کله زمون سلف او مشران اغي دا صفات اوریدلی په دنیا د خزونه دا غیړه تورو ازمون کو مشرانو کې داسې تیر شوی دي چې غیر ټول عمر واده پکې نه لیکل لکه امام نووي رحمه الله پر لوی عالم دی المجموع شر المحذب نن سبا 20 جلد کې دا غ چاپ 14000 روپے قیمت دی کتاب ما سره شته 20 جلد کې دارنګ دا غین علاوه تهذیب الاسماء واللغات دا غین علاوه د مسلم شرحه کړی دا غین علاوه نور ډیر کتابونه کړی دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه یو فتاوا سلوخ جلد کې چاپ ده دا غین علاوه منهاج السنه په شیعاګان رد کړی دی نه حاجل لګي پنه ساراو باندې رد کړی دی داسې بیرتیارو باندې رد لای دارنګ کتاب الوسیله ګڼ کتابونه دي ترې حیران شي چې دا هغه د کتابونو نه پورې یو لایبرری جوړیږي دا ډیر کتابونه لسم ګوریګل وادي نه کړی اخیر کې جنازم د جیل راو دي د دې سم شې نه دي غریب خان موادي نو کړي ال علماء او عزاد ټول وندان علماء کوي اور دنیا نه داسې تللی دي ولی اغیر الله کتاب کته چې دا دی مخه ته نه دا مطلب نه دی ګوره دام سنت دی ښا د کوجر جړډي علماء نه نقلي حافظ زهبي کړی دي چې په اخر عمر کې ګره کې وسولو لګیدل نو واده به کوی راځي په دې سنت باندې عمل وکړي ته پوسرانه نه کیږي تا هو باندې سنت عمل نو کړی نبی السلام نو چې کام سنتي زما سنت دی او حدیث کې راځي د ټولونه اوچت سړی په جنت کې اگر چې په دنیا کې داغه خزې ډېری په حلال نکاح غوري په صحیح نکاح خزې ډېری او بیا عبد الله بن عباس رضی الله عنه په دې کې اشاره د نبی له سلام ته ځکه یو کم ډېر شي کوونه کړی دي پیار له خزې سره پاتې شي دي نه هغه چې داغه د مرګ نه وروسته ژوند دی په داغه خزې ډېری دي په نسبت او سراری خو ډېری دي وینځ خو ډېری زیات دي دا کوجره چې علما او بیا په دې لکه امام نو صحیح سلور خزې به ساتلې چې یو خزې مونږ شو سمدستي به بل وکړه ان هغه وځل وینځي نه هیوی دې ځان سره ساتل نو هغه ځان له سنت دی مستقل ولي حدیث کې راځي چې کله تا الله تعالی دومره سمې درک چې وعده دی کو نسکان نیم ایمان مکمل شو دا حقیقت ښه اوس به دینین کې د الله نه یره کا ولي کې دې شي چې شهوت غلط استعمال کړي او هغه د وجه نه جهنم مستحق شي او تاسو ترشیو نه نفس عن الهوا فان الجنه هي الماوا الاغه به جنت تور سي چې ځان د خواهش نو ساتي کنه دا خواهش نه والا بچکیږي چې دا ځان له سنت ته ټیک ده زما مقصد دا چې غي دې ته قتل په دنیا خزه خو دې د پاره کول چې اسنه چې ته ګناه را نه وشي او سره غدي چې الله تیاری کړی دی ښا کانهن الیاقوت والمرجان په دې وجه نه حدیث کې راغلی چې کله دنیا د خزه لري سړي سره جنگيږي دا سره نیک سره لري کنه وی دې جنت غهوري په دې باندې ملامتیا کوي چې الله دې مردار کته خو باندې جهنم ته ځي دا سره موږ لاره روان دي موږ لاره راځي اته سره جنگيږي دا تفسیری احمدی والا تفسیرات الاحمدیہ والا مولا جیون چې نور انوار کتاب لیکلی سره مدرجه کې طالبان وای دغه خزرې زیاده پد کوي نړیرا پد کوي او بسن وخلې سره جنگ کاو هجه دې وته نو جنگ بو او نور پاک دمنه وا د دې وجه نو چې چاوي پیر مولانا چې خزې کوړي دي طلاق ولا ورته نو کوي بل خزې ځان لکه تو کا داسه شي وي هر وخت جنگ کوي هغه وي ټیک ده خو دا نور پاک دمنه ده هاون په خپل خزې خپويږي ها چې غیرت دي سره پاګدامونه خزر خلیل اگر وانه دی خلینا کار ده خو یوه صرف یو سیز نه یری کوم چې کدی خزر طلاق ور کوم طلاق ور دوس ور کوم اله ری کوم نو دا بل خاون سره گزارنه شي کولی وای ټکی به زه وا منا او بل بیا وای چې بل وای زه یری کوم څه نشه الله را ته دا وای قیامت کې چې تا دومره لیکین نه سره نو کولی دې لاره ساتلې دومره لیکي به یو تر کړه و خیر دې دا بضاعت بل استعمال کړو دا په دجو بل استعمال کړو دا برداشت کړو د دې د بضاعت او بد جبه باندې برداشت کړو د الله د رضا لپاره نو یا د جنت غوري وته وی چې اوس پیرې بیا چې موږ لاره روان دي اته سره جنگيږي کان نه هن الیاقوت والمرجان هل جزاء الاحسان الا الاحسان نه دا بدلا د توحید مگر جنت دې ټول دې کې ذکر دی اصل کې د علت د مخ کې نعمتونو پاول لفظ احسان د انسو د جن طرفنا او دارنګ په دې کې په دویم لفظ احسان کې نور بشمار نعمتونو او احسانات د الله ته اشاره ده ذکر روایت د عبد الله بن عباس رضی الله عنه کې راغلی وو مظاهرین او مفسرین ذکر کړو خطیب شربینی وغیرہ چې حال جزاء من قال لا اله الا الله وعمل بما جاء به محمد الا الجنه نشته جزاء دا چې لا اله الا الله وي او عمل کوي په سنت نبی علیہ السلام مگر جنت دې او فرابع په تفسیر معالم التنزیل کې په خپل سند باندې دانس رضی الله عنه روایت راوړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات ولستو به تاسو کو چې تاسو پوهیږئ چې تاسو رب سوي لري دا غوی الله رسول خپو دے نبی علیہ السلام فرمایل چې یقول الله عز وجل الله په دې آیات کې وایي هل جزاء من انعمت عليه بالتوحيد الا الجنه ندا بدل دا هغه چا چې ما احسان کړل په هغه چې توحید نه او ته نصیب کړل مګر جنت ته ایمان ادا امام رازی قرآن کریم کې او درې آیاتونه دي چې زبکه د سل نه زیاتې معنی کولی شو یو په کې دا آیات ذکر کړو ها هل جزاء كل احسان الا الاحسان او دا دوه معنی په کې د سلفونه نقل وی نور به علما او ذکر کړی ٹھیک دا هغه چې کړل د قرآن او سنت خلاف نه اوغه عالمي پويږي په لغت باندې هغه باندې نه لیکن اصل هغه چې کوم په حديث کې راشي یا صحابونه نقلي کنه بیا په لید زموږ ضرورت نه دی دا دوه معنی چې دا نقل زموږ د سلفونه هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدلا د توحید مگر جنت دی پس قرونی اذكركم مشکرولی ولا تکرون سوره بقره آیت نمبر 152 کې ال تاسو ته ما ویلو چې یو لس تفاصیل دی په دې کې شاد العزیز نقل کړی دی البته معنا ما کړی و بیا د کشان سوره بنی اسرائیل کې آیت نمبر 8 وین اوتم عدنا د دریم دا نمبر دا آیت دی د امام رازی وی په دې آیات کې پاریو آیات کې د سلونا سیوا وجوب دی فتح القدیر کې دی علامه شوقانی نقل کړی و بیا ښا په ای اعلی ربکما تکذبان نو د کم یو د احسانات او رب خپل به انکار کوي تاسو ته او پیریان انسانانو ومن دونهما جنتان او سیوا د دین نور جنتون دی نور قسم قسم باغون دی ګور د دې آیات نه دویم قسم جنتونه په بشارت کې ذکر کړي د دویم قسم مؤمنانو د پاره ځکه دوه قسمه مؤمن دي رسو براهي سوره واقعه کې درې ډلې ذکر کړي ښه اصحاب المیمنه ته ما اصحاب المیمنه او سابقون سابقون اولئک المقربون اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال پس دا درې ډلې دي یا جهنم والے اصحاب الشمال لی یا جنت والے دي جنت والے کې دوه ډلې دي یو سابقین دي دا خوري مخ کې وړاندې دي او دویم قسمه غلي چې دا اصحاب الیمین وي دا اصحاب الیمین دغه دون لفظ کې اشاره ده چې دا ښکارا دلالت کوي چې دا رسو جنتونه د مخ کې نه په درجاتو او فضیلت کې کم دي او کوز دغه نه کوز دغه باغونه نه کته داغه نه په مرتبه کې جنتان نور قسم قسم باغونه لري ابن کثیر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړو چې دا کم دي په مرتبه کې داغه نه وجه د کموال ان شاء الله رسو بیا وایم حکیم ترمذی نوادر الرسول والا یو خو امام ترمذی دی محمد ابن عیسی ابن صورت ترمذی جامع ترمذی والا غنه یاد نوادر الرسول والا دا چې علما دا غینه هم نقل کړی شوی دی چې دون دلته په معنا د نزدې د عرش د الله تا نو معنا ومن دونهما او نزدې د دینج د دې جنتونه عرش د الله تا جنتان نور قسم قسم جنتونه د عرش ته ډیر نزدې دي نو دا رستو خلق دا غمکه نه بدلځي کیږي چې هغه ول ټکړې وخه لیکن دا قول د ظاهر د قران خلاف دی د دیو جن حکیم ترمذی دا غره روایت له علماو اعتبار نشته شاه عبد العزيز بستان المحدثین کې لري دي دا رنګ نور علماو چې حکیم ترمذی اکثر روایت نقل کوي موضوعی بعض کسان نه پويږي چې ترمذی کې راغلي دي چې نبی عليه السلام 60 مسه کو وګوره وی ترمذی کې راغلي دي وکم ترمذی یاده ک ترمذی مشهور یاده سنن ترمذی جامع ترمذی نو پای کې خو نشته ضرور دا روایت کریم به په کې خارا چې راوالو ده دی اثر کې پوئږي نه دا نوادر الاصول کې حکیم ترمذی راولې دي او نوادر الاصول کې شاه عبد العزيز وی اکثر او بسیار احادیث غیر معتبر دار ده پای کې دا چې احادیث چې څه دي بار ولا نشته موضوعي روایت کې پکې کمزوري روایت کې پکې غلط ہے اعتبار ده دې وجه راغه قول دورا قوی نه ده په دې باب کې ښا جنتان دلتم تسنیر پارا تکرار او ډیر والی ده معنا دا کې سم جنتونو ډیر دي او ډیرو نعمتونو باندې مشتمل دي کې خو بیا ای اعلی ربکما تو کا زبان دا کم یو دي احسانات او درو خپل نه انکار کوي تاسو مدهام متان تکشنبئی او بیا ای اعلی ربکما تو کا زبان دا کم یو دي احسانات او درو خپل نه انکار کوي تاسو مدهام متان سوداوان من شدت الخضره من الري قرطبی د ډیر شینوالي د وجه نه به تور شوی ښا ډیر شینوالي د وجه نه به توروالي د مایلی مدحه متانې وي ښا تکش نه دی بالکل او دا اول صفت د جنتان نه کله چې ونی بوټي چمنونه ډیر شنو تازه دي نو تور ښکاری دی تا ادهیما ممو یار به کې نو په دې کې اشاره ده ډیروالي د ونو بوټو جنتونو ده او ډیره تازگی او ډیر شینوالي ده او دا سبب دی د خوشحالي او د تازگی د نظر تکو جره چې شینوالي ته قتل لا نظر قوي کوي ښا کم سړي چې نظر کمزوري نه نو تم ډاکټران دا وي شینوالي ته ډیر ګوره ښا شنه ونه چمن شنه بوټي دا مخ ته چستایي تا نظر بخي دې سره نظر تیزيږي مشهور عالم ترشه ده هغه ته معلم ثانی وي اصل فیلسوف له فلسفي الفارابي او توي الفارابي الفارابي او مودنه کمزوري او کتاب بو سره په داسې ځای کې بناست چې کوم ځای کې ونی او بوبېږي او ونی ډېر زیاتی کتاب بو سره پلاس کې او په داسې ځای کې چې کلم مطالعه کوي کنه چې هغه ځای کې او بوبېږي او مل شیندې په دماغ ډېر تازه وي او داغه بارا کې مشهور ده چې د دنیا سلور نیمه شلې چې به غلط داسې ورته لکه د مور نه چې پیدا کوم چې بوله وي ای داسې ډېر زیات قابل او الفارابي چون کې منطق کې ډېر لوی وته سړی دی دیو جنا ته دویم معلم وی دویم معلم نه ښا هغه خپل قوانین ذکر کوي په منطق کې قابلیت پکې ډوره زیات وو چې په علم موسیقي کې هغه ډیر زیات سازونه د ځان ایجاد کړی دا مې قابلیت ته کړه فن نه اگر اجازه نه دی شاد العزیز بارک الله راضی کړي شاد العزیز حالات ما قتل ویرې دلی چې کوم ډمان دی هغه برات له سازونه به ځان نه چې دا ساز داسي وای نه غوته داسي وای دا ساز داسي وای وی دی کې ډوره ماهر موسیقي کې ولا فن فن نه دی خو ټیک ځان له او فن شره دنیا او فن نه دی فن کې هغه دوره قابل وو چې سیف الدوله دربار تراغه مورخین لیکلی دي چې څنګه راغه کیناستو کسان گیر چاپیرا ناس ګره سیف الدوله غ دربار دی چې بده کې د متنبی غونته شاعران بوخه ګڼ کسان علما فقها مناطق د هر فن علما او بګی ناسو نو دې چرغه نو دبل ملنګې جامع چولې ملنګ غونته سړیو غلې جامع په چرغه نو درې بادشاہ درازي مخامه ناغو د اجلس اجلس کینوی ناغو هیسو انت ام هیسو انا کوم ځای کې دی کوم ځای کې ځېما ته هوه کین حکم ځای کې چې ته کوم ځای کې ځېما ناغو د هیسو انت کوم ځای کې چې ته اگر هغه کرسی له ولا داسې کړو چې داسې کړو نه پاره وانه مو غره وانه غړي ټول مرني کړي هتا کړو نه کرسی ولا واړو لا یو هغه سم غوسه شو دی غلطه کسانو واکه ناغي ته وی وې دې سړی ته چل جوړو مکنه بیا ته ربان دیګه خوشوړي دی وباته وې بادشاہ رزانه یو جبه جوړ کړو او هغه جبه سوک نه پوي دا صرف هغه به ویرو راځي به څنګه جوړيږي چې بداسي جوړيږي چې زه وتم ته ایم بھائی اردو کې بخت در لګما او ار دریم ټکی پسې برې سی وا کوم او پار پنځم ټکی پسې بسواد سی وا کوم او پار نهم ټکی پسې بشین سی وا کوم دا به غور دی هغه نه بل څه شي جوړ شي کنه دې جوړ وګورانه ته باریان شي دا نه دې وې جبه جوړ شي ولا دوه کسان یو بل سره سلاي اپ وی کې بل څه په نه پوي کې چې څه لیکلي دي هغه به پوي کې چې درم ټکي باندې دل تلر کې پنځم باندې دل تلر کې رحم باندې دل تلر کې چې هغه دلر کې نمبر دې براشي مخه تا کرا بادشاہ دا چې یو جبه جوړ کړو چې باغې باندې صرف هغه پوي دو خپل صاحبین نزدې به بل چا دا پته نه لګي چې دې زو هته ناغي ته خبر وکړ نو دوله باغې کې جواب ورکړي چې لږ گزاره کوا صبر ډېر خشې دی الله ته اجر ورکړي ښا فارابي وته هغه ته ته به هم پوي کې چې دا هوځ خپل جوړو مړه دا جوي هغه ته ویره دنیا سره ورنی مې شریجه به ماته یادي ناغه راو چې دا بادشاہ نو سره وړل قدر او د ذات قابلیت خلکو ناغه ته وی تاسو دا کې فن کې حاجز ته یا به مولان کم فن کې چې دې خبرې کوي به منطقي را مکه شنه خو په دې ما خبره باندې غلې کړه منطق خدای خپل فن دی خپل قانون به کیږي ځلې دي ولې کې نحوی را مکه شنه هغه غلې کړه که تیران یې کوم یو برا مکه کې دنه پدری مې تراس کې بهني سبس ابا کې ناست په دې غلې مې ټولې غلې کې بادشاہ له بلا پار فن کې ماهر دی هر فن مولا دی و دې حلک اد بادشاہ نو په هغه کې ځان سره دا سازندوم ساتل کنه یو غدي تر سره رغبت شته ناغه ته دغم راواله چې دا مو ګورو ناغه و دوی نه کې راوستي بادشاہ خاص دي نه کې په ساتلې په تن لګي څنګه خېستا سبوي او سره هغه سازونو والا راوستو ا سازونو والا ساز شروع کو او هغه جن کو ته غانې جسنګ ساز ختم شو په بادشاہ وته جسنګ وګورای خو هغه ټول غلط تاسو هم غلطو چې جن کو اندازم غلطو ټول غلط دي په څنګه وی دي دوره ځای غلطه وکړه تل ځای دي غلط پر احساس کې اوی اوته ساز وی خطا له په دې فن کې درځي دې فن کې هوځو خپل سيزونه جوړ کړی دي چې تم موږ څه اور وکنه وی زری ګوډي د لاس کې ګوډي وسرو یو درې چښتې دی راو باسه هغه درې چښتې دی یو ولله پاسه سوار کړ حیات الحیوان کې دې ویلو دوه اخې نقل کړی دا یو رب الله پاسه سوار کړ نو یې له ټنګ ورکو ربابو یا ستارو وی ټنګ جوړ کو نو یو کسان چې صبره ولې ټول په خندا او د خندا تازه وي تر دې پورې چې کول میرا ودی باجا دې بس کا بس کا دوره خواندل خلکو ولکات پس بیا عمر لرګي دیو بل لپاسه کړو او په بل ترتیب باندې یو کړو او بیا ټنګ ورکړو چې وره کنه چې څوک په مجلس کې ناس ټول جوړ تر دې چې بادشاہ او دې جړا نه دی وګرځي او کې پر روانه ویخه جو بیا یو بل لپاسه کړو یو بل ساده یو کړو او چې ټنګ ور کټول د شوري نه هغه بیا ویډیر کته څه په توله چې سړی څه شو هغه تلو هغه د بادشاہانو ماشانو سره ما عمر د ملنګې دنیا کې قابلان خلق تیر شوی دی دې پورې مې چیرې دنیا دا داسې علما پکې تیر شوی دي قابلان خلق تیر شوی دی دا ټیک دی چې په فن منطق کې او په نورو فنونو کې ډېر قابل شرعیات او دغه توجه ډېره کمه ده قران او سنت او دا ظاهره ده چې د دې دنیا او د آخرت د کامیابۍ لپاره ګوره قران او حدیث پکاريږي بل څه نه پکاريږي ها دغه فنون دنیا کې پکاريږي دا منو چې دنیا یو فن دی لیکن آخرت کې چرته نه پکاريږي او چې کوم پکې حرام دي دا خو خود حرام دي د حدیث د وجه چې غنا حرام ده دمتوب حرام دي سازونه حرام دي خو نبی عليه السلام وي عبد الله مسعود وي په دې اړه کې منافقت کړي كل غنائم ينبت النفاق في القلب لکه منافقت را زرغونی یزاله مساله دا چې داغه د وژنه باندې مدهمتان هغه به داسې ځکه ګرځي دا ښه ځکه دا شینواله چې ده کنه د دې ډیرو خو ځکه ډیر نعمتونه شو کنه په به ای اعلی ربک اعلی کې اشاره وکړه جمع فیهما عینان ندواختان په دې کې چینه دي چې جوشونه به وای په ځای باندې عینان عینان دا مطلب نه لري چې دوه چینه دي ما دوه قسمه چینه دي دوه قسمه چینه او دا بل صفت دا غ جنتان کوي نزح او نزح دا ډول یو بل ته نږدې دي او نزح دې ته وي چې لګه لګه ترام کې ادا سي وکي لګه لګه وبدا چې وسندې دې ته نزح وي موږ دا ترام کې اوي شیندل وځوي ايو نزح دا خې سره نو نزح وي بواري دو بو ته ډېر یو براو باسل په یو ځای باندې بدلته نزح خطانی ویلې دي نزح خطانی نه دی ویلې خې سره نه دی خې سره دی معنا لکه په ځای باندې باپ فواری دی جوش ووی دغه پای زینو کې بتالاونه تاسو لیدلې مې چې فواری ا دغه نو بغیر چاپی رزي کنه دغه شان په ځای باندې به جوش وی ښه فواره فواره تانه بالما قرطبی ابو سعود او بل بل لګل فبای ای اعلی ربکما تکذبان نو کم کم دی آسانات درب خپل به تکذیب کوه دا شینه بډیری دا رنگي وبدی پکې خوشبوې دی خیر او برکت الله په جنتیانو راولي دا ډیر نعمتونه دي د دې وجه نه لفظ اعلی ذکر کړي مقام کې فیهما فاکهات و نخل و رمان په دې جنتونو په دې باغونو کې میوه دی او کجور دی او انار دی په وی ای اعلی ربکما تکذبان نو کوم یو دی اسعانات او درب خپل با انکار کوي تاسو دواړه او پیر یار انسانانو ګور نخل و رمان فاکهاتون باندې اته فاکهاوی اری میوه داولی عدم خو مغایرت غواړي دا قانون دی کله مغایرت خپل معنوني کله په عنواني نو معلومه شو چې دا دواړه فواکه نه دي امام ابو حنیفه رضی الله دلیلی ویل او چې کوي سری قسم وکړو چې قسم په خدای میوه باندې خوره مو کجورې وخړوي ها نه حانې دي قسم مات نه دي ولي الله دل تعاطف کړي دا نخل په فواکه ته باندې نو پته ولګي دا چې نخل متغایر دي د فواکه نه دا راغو دلیلو دی امام رحمه الله لیکن دا دواړه شاګردان امام ابو یوسف امام محمد دارنګي نور ائمه محدثین اغه وی چې نا دا د اعلی د فواکهونه دي نو که اوسړي قسم وخوړو او هغه کجورو خلنو حانسيږي د جمهور علماء او پولیس باندې حانسيږي اختلافي مسله ده اجتهادي ولی دا غي علماء او دلیل داو د جمهور چې دلته دا تخصیص باید تامین دي مخکې عام ذکر کړي چې فاکهه اوسې پکې خاص دو ذکر کړي چې دا بیا ډېری خاصي دي او دا چې په قران کې ډېر راغلي دي چې کله مخکې عام ذکر کړي رستو خاص ذکر کړي لکه تاسو ته ریشو چه من کان عدو لله و ملائکته و جبریل و میکالا قل من کان عدو لجبریل فانه نزل على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه و دوما مشل من کان عدو لله و ملائکته و جبریل و میکالا سوال دار چې ملائکه مخکې ذکر کړه جبریل و میکالا ولې ذکر کړه جبریل و میکالا ولې فرشتي نه ځو تخصیص یو کورس کړه تعمیم نه ښه اړې تخصیص کې اصل کې دلته ډېری وجري یو وجه دا ده چ په زمانہ د نزول د قران کریم کې په حجاز علاقه کې مکه مدینه کې دا دوه ډیر موجود دي کجوریم با غزام دا او میوام دا او انار وګړه هغه غزام دا او دوام د میوې لپاره به استعمال دي دا رنګ دا دواړه اوړي او جمی دواړو کې ښا او په ګډه ری پیدا دي انار چې ساتي د خپل موسم نه علاوه درې میاشتې پسې استعمال کوي ځنه خرابيږي برې کې دا راته دي درې موجود دا چې په کجوره کې تفقه سره سره غذاییت هم دي او پانار کې له تفقه سره سره دوايي اند او په دې ټولو کې بشمار نعمتونه دي کنه ځکه ای فبای اعلی ربکم فيهن خيرات حسان پدې جنتون کې به غره بي بياني خيسته شکلونو والا دا بل صفت ده خيرات صفت ده ازواج د پاره جمع د خيرتون د خيرتون په تفصیل سره معنا ده زوات الخيرات معنا لري خير او فيدي والا وي یا جمع د خيرتون ده په تشديد سره بیا به کې تخفيف شوي دي بیا به معنا دای چې غره اخلاق او صفات والا وي او حسان معنا سو بدنونه او مخونه به ډیر خيسته وي او کله چې الله خالق د حسن دی په خپل ځکه حسن او خاص الله پیدا کړی دی او داږي د حسن الله صفات کې نو پته ولګی چې حسن په مخیخه دا چې حسن وي چې لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دې وجنه داږي د حسن بیا مثال نشته انتهای نشته او دې کې داغه ازواج ډیر باطینی او ظاهری صفاتونو نعمتونو ته اشاره ده ځکه ای په بیا ای اعلی ربکما تکذبان دا کوم یو له سناتو در خپل به انکار کوي تاسو دواړه وو پیریان انسانانو حور مقصوراتن بالخيام دا د حور دي چې بند ساتل شي دي په خیمو د ملغلرو کې مقصوراتن بند ساتل د حفاظت او د اکرام د پاره دي او مت حد زنانو د غي ستر او پرده ده هغه زنانه چې پردو سړو نظر پینه لګي کنه نو دا د غي صفت د کمال ښه ځکه مقصورات وي بل کول کې اوسې به ضرورت نه ځي زمون په سلفو کې په صحابياتو کې حالات د غیب ورتا ته پته لګي خبر ورځ ما یو واقعا کتا داګه زنانه بارا کې راغلی چې د خاون کور ته راغلی دا نو دا په ټوله ژوندۍ کې په سلويخ کال کې صرف درې ځله د کور نه بار وته ضرورت په پاره درې ځله په سلويخ کال کې دا زنانه د دې کور نه درې ځله دغه جنتیانه زنانه دي ښا چې هغه دانه چې په لونې په پانی یې خړې اره پلان کې ریچر کومه راته پوسه زما اره پلان کې غوې مړلې اپلان کې ما داسې شو ډینګي کاکا داسې شو اره تر زوی داسې شو هر چانه لاغي ستر نه ا دیو ته موږ نه کین هغه ملا لا غان شوی دي کني په کار خدای چې غیرت در کې راشي کنه چې دا ولې تر زوی سره خبرې کوي دا ولې د ماما زوی سره خبرې کوي یا ستاره تر زوی د ماما ده دا ولې ستاره ور سره خبرې کوي پتا غیرت نه راځي غیرت څه لري راغلې ده کنه په کار خدای چې لګون ته ګلونځري بری تندې راغلې کنه اره دین هغه بلاګانې جوړ شي خو مصیبتونه بلا څه وي دا ستر نه کړې تر زوی نه راځي د ماما زوی نه راځي خزر زره خبرې کوي کله به تنه کور خبر اغلی کی دی شي هغه جائز خبرې کوي او تن آسا پرانه نو دغې په خنداو لیدو نو بیا پتا ستی ری دې دلا سره ډېرې مسلې پیدا کیږي شریعت تا ته وي ستر کو کو کو په ستر کې څه پیدا کا تا دماغ په پارامي تا د کور والا دماغ په پارامي دور په دې ری په ګره دنیا اگر چې د الله حکم دی فرض دی کا مقصورات بندې ساتل شي وی بي ضرورت لارو کوسو کې نه ګرځي اگر دنیا د باج زنانو په شانتي کې مسلمان مسلمانې کې نقصانی خیام نه مراد هغه کورونه او محلونه دي قطیب شیربینی وی وې سلور لرګي چې ودره او د پاسه په سسانګې بوټي واشه د خیمه پی او بیا چې د وړې او پشم نه جوړ شي غیت عربه کې خبا وي خبا لیکن د جنت هغه خیمه تفصیل صحیح حدیث کرا غلو چې رسول الله فرمایل چې د مؤمن د پاره جنت کې خیمه را د یوې ملغلری نه چې هغه به ډډکړي او غدواله راغې شپې ته میللې شپېته میره کمره د ورغه ډا کمره د یوې ملګرې نه جوړه ده هغه ګټه ډکړي هغه په کوم انداز جوړي او څومره خېسته وي دا و پاغي کی او دی و په کمره کې د نشکر لګي ها شپېته میره کمره د وړا کمره نه ده دی په کې چکر لګي او دا د مسلم روایت او په دې آیات کې د خور ډېر څه په تونه ذکر کړل ها او دا نعمتونه هم دي ځکه په ای اعلی ربکما تکذب لم یتمسن نبی رسیدل دی تین سن قبلهم ولا جان اس انسان مخیر دینونه پیری او وی اعلی ربکما تکذبان دا کوم یو د استانات او رفل مه انکار کوي تاسو مخکې تفسیر وکړه دی چې دې رسیدل نلی شوی دا نه کانې خځې وکنه دنیا کې هم چې دی وخت تیر کړو تیر په حیا تیر کړو یاد آل ته الله په خپل قدرتونو پیدا کړی دی او دا د خځې او چت اعلی صفات چې سیوا د خاون نه بل چانی دی لیکه متقین علی رفرف خضر و عبقرین حسان آرام بکی پاک سادرون اشنو او پا قالینون خیستوان لے دا دا نور سی پتون دا جنتیانو ذکر کئی کن مانا تیرشوی نعمتون بدی دا حاصلی کی خسر دا آرام نا رفرف خضر رفرف اصل کې دا رف نا دے او رف ہوئی اوشتوالی و حرکت کولو دا او پا مانا را تازگی مرازی او مراد دا دین آغا سادرون دی چی پا بسترو غڑو لیشی یا مراد تی بالغتون دی یا مراد تی چمنون دی جنت دی دادری والا معنی کئی مفسرین اب قری گلدار سادر تو وی یا اگر بستری تی چڈیر ناشنا وی امام خلیل فراہیدی وی بے ہر کامل و نفیس و عمدسیس تا اب قری وی اب قری وی دا اولی بتا اب قری وی دازه کې نو لمباری وی وی ابقر یو زه او شپای کې ډیر پیریان هغه زه ډیر ناشنا غنل کېدو کوم شی چې په خاص کې ناشنا او ردی به دا ابقر دي تاسو ابقر دي ابقر یې انسان فبای اعلی ربکما تکذبان دا کوم یو احسانات در خپل نه انکار کوي اوس ګور پیدا د ذکر شو نعمتونو تقابل نه پډیر وجو معلومیږي چې دا رستنی جنتونو د مخکنو ذکر شو نه کم دي یو وجه دالا چې د مخکنو د پاره زوات افنان ذکر کړو چې هغه دلالت کوي پډیر وونو باندې او رستو کې مدهام متان صرف شنواري دي شرو دوی مو وجه دالا چې مخکې کې تجریان ذکرو چې دا چینه روان دي او درستو بالا کې نزا خطان په ځای جوش وي روان نه دي درې مو وجه دالا چلته وي من کل فاکهۃ زوجان او دل دیوی فاکهتو و نخلو و رمان دلتا لفظ دکول و دارنگی زوجیت دمیو دلالت کی پڑی رو اقسامو کنا او فاکه نکره دلالت کی پا کمواری بندی دکه وی فاکهتو سلورم او جا قلتا دخورو پا صفت کی قاصرات و طرف ذکرو او دلتا دخورو پا ایک مقصورات پا الخیام ذکر شو او قاصرات و چت صفت تی قاصرات دیتو ویچی خض پا خپل سوا دخاون نبل چا دنگوری او مقصورات دې ته وي چې خزه کور کې بند ده نو ځکه چې نظر پینې لګیونه داږي پچا لګي راړم به اوچته شو په درجه کې کړ پینځه موجه ال تداري حسن او جمال او صفائی داغه لپاره تشبیه ذکر کړو د یاقوت او مرجان او دلته صرف وی خیرات او حسان مشبګه موجه ال تر تاکید لپاره فرش پروش ذکرو او داغه د بتایرو صفات ذکر کړو او دلته صرف رفرف ذکر دی رفرف مار ساده یا پالتونه خدا ټول په اعتبار د ظاهر سره ترجیحات دي په دې کې داسې احتمالات شته چې کباغه تفصیل کوو زه نو بیا درستلو ترجیح د مخکې ثابت دي کنه هر طرف ته علما او قول شته تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام برکتون والا لنم دربستا چې لوی شان والا او عزت والا دې لوی شان او تفریش په ټول صورت باندې او تفصیل د داوی د صورت په لفظ د تبارک اشاره ده چې د امر کې ذکر شوی نعمتونه پیدا کول اغیله ترقی او بقا ور کول دا صفت خاصه د الله دی دا رنګ دا ټول انعامات دلالت کوي په عظمت او لوی د الله باندې نو صفت د ذل جلال ورو او دا انعامات دلالت کوي په سخاوت او مهرباني د الله نو صفت د اکرام ذکر کو اسم ربک مراد دې سم په دې مقام کې رحمان دی کنه الرحمن علم القران چې د صورت پاول کې او دا رنګ هر اسم د اسماء الحسنا نه موصوف دی په تبارک سره دانوم چې الرحمن دی او تشریح راغې په دې صورت کې ذکر شو ډېر برکتونه والره نو په دې کې اشاره ده چې لکه ذات د الله موصوف دی په تبارک سره د قران کریمه تو آیاتونو کې راغلي دي نو دارنګه اسم هم دا موصوف دی په تبارک سره ذل جلال و الاکرام صفت در رب دی جلیل دی په اعتبار د ذات سره اکرام والره دی په اعتبار د افعال سره کرتبی خپل تفسیر کوي یا اهل د اجلال چې عصیان او نشي او اهل د اکرام چې بندگی راغ سره خاص شي لکه می کوسی دا معنا کړی و یا قاسمی تفسیر کې د ابن حزم قول لا نقل کړه او بد قول هغه وی ول برکت واجبۃ لاسم الله الذي وکلم کلمۃ مؤلفه من حروف الهجاء ونحن تبرک بالذکر له وبتعظیم ونجل ونكرمه فله التبارک وله الاجلال منا ومن الله تعالی وله الاکرام من الله ومنا حينما كان من قرطاس حينما كان من قرطاس وفي شيء منقوش ومذكور بالالسنه علماوی بلته وی په برکات والدی نوم دربستان علماوی دا لفظ د اسم مقام دی چې مقام دی نو معنا څه برکات ورکونکي د ستاربو نوم نه ربو نو اسم مقام دی خدا خبره ابن حزم وی غوړه نه هغه په سرت کړل دی او دلایل ذکر کړل دي هغه وی واجب دی برکات د نومونو د الله دا واجب دی غیلا هغه الفاظ چې د حروف هجان مرکب دي من تبارک تبرک حاصلو داغه په ذکر او په تعظیم او داغه د نوم اجلال او اکرام بکو کدا نمونه په کاغذ لیکل شوی یا په دیوال کې یا په جب ذکر کیږي او چا چې د نوم د الله اکرام او اجلال نکو بلکې داغه توهین یو کنو کافر دی نن ګورډه را خطرناک خبر ده دا بارات دا ټوټه بار زی راځي او ظالمان پکې مضمونونه لیکي زه په دې پکې لیکلی الله تعالی او الله تعالی نوم بغیر شي کنه او ته چې راوالو ګورې د الله نوم بيتي دا ظلم په دې دور کې ډېر دی ځکه دا خلک الله مبغوس کړه چې دا الله د نومغه یو تن د الله د دې وجنه مقام ورته بشر حافي و دوی بشر حافي دا د امام احمد بن حنبل د دور سره لګه او دې د لري خوين دی دا ډېر لوی عابدانو یو ځل وی پلار باندې ته چې وی کتل نو دا الله نوم چې په کاغذ لیکلو کته پروت زر راو اغستو او ځان سره کې خود په پټکی کې او بیا به پیب لې ګرځېدل چې اسنه چې د کاغذ مخې لرا شي په غېد الله نه پیب لې زکه د حافي وي حافي معنی پیب لې ګرځېدل کې کا پیب لې ګرځېدل الله ولر دی او جن کم مقام ورته مقام الله ورته چې د الله زنم عزت کې او نن ډېر بي عزتي شروع د غره کتابونه د سکول نو ګوره زپه به خرڅيږي دکانداران پکې سوداګان ورپی بوجاګان دې ته نو ګوري چې دا ما کوم ورک په دې کې د الله نوم دی یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی کم استم تعظیم داګه پکار دی دا هو په کپڑا کې ونګاله چې زمکه کې خفقا کوشش علماوی دا او کچ دا کپڑا کې ونګاله چې د الله د نوم سي زل نه شي اگر چې بعض علماوی وی سیزن غیر پاک دی کې خفق دې دا پاره چې د خود لاندې تل نشي وډیر علماء قرطبی وغیرہ به تفصیل کړي چراوین غاړه او لکه د قبر په شان لحد جوړ کا او په لحد کې کیدا او بیا تبه اور به کېد او د پاسه قبرګې هون ته جوړ کا چې څو په خبره وانړي د قبر تعظیم پیخه او ته لګي دا غیدور بي عزتي کې د خود لاندې کې په دې دور کې دا ډیر زیات دی ابن حزم رحمه الله دا خبره قاسمی دی راغور کړي دا لیدل د خپل تفسیر اخر کې ذکر کړي دا بیا صورت کې وګوره یو امتیاز پکې داو چې د رحمان تفسیر ټول صورت دویم دا چې د دنیا د نعمتونو تفصیل وبکې اته قسمه لکه څنګه چې ابتدا کې ما وې دریم دا چې د آخرت د نعمتونو تفصیل وبکې نو څلورم دا چې په بی ای اعلی ربکما تو کذبان جمله یو ډیر ځله ذکر وا نو پنځم دا چې د جهنم د حالاتو تفصیل وبکې بیا ته ګوره ولمن خاف مقام ربه او د پاره دا غچا چې یریږي د پېښ کې دونا د درې دونا په دربار در خپل کې جنتان قسم قسم باغونه دي او بیا ای اعلی ربکما تو کذبان د کم یو د احسانات در خپل با تکذیب کوي تاسو دواړه او پیریان انسانانو زوات افنان ډیرو سانګ والوي او بیا ای اعلی ربکما تو کذبان د کم یو د احسانات در خپل با تکذیب کوي تاسو دواړه او پیریان انسانانو فیهما عینان تجریان په دې کې به قسم قسم چینه وي چې بهږي با او بیا ای اعلی ربکما تو کذبان د کم یو د احسانات در په خپل به انکار کوي تاسو دواړه فیهما من کل فاکهت زوجان په دې کې د هر میوې نړیر قسمونه دي او ای اعلی ربکما تکذبان متکئین په داسې حال کې چې تکیا دی والی اعلی فروشین په بستر باندې داسې بسترې په توائن او حامین استبرقو چې دننه سترونه داږي په دغه ټوري خمونه او جنل جنته ندان او میوې راټولول د دې باغونو بنزدي او ای اعلی ربکما تکذبان د کم یو د احسانات در خپل به تکذیب کوي تاسو دواړه او پیریان انسانانو تین قاصرات او طرفه په دې جنتونو کې داسې زنانه دي چې ښکته کوون کې د سترګې خپلې لامیت می سن نه انسان ندی رسیدلی دي ته هیڅ انسان قبلهم مخکې ده دینا د جنتیانو نه ولا جانو نه پیره او وی یا لای ربکما تو کذبان کان نو نل یاقود گویا کې دا پشانت د یاقود دی په صفایه کې ول یا پرنګ کې ول مرجان او پشانت د نرو ملغلرو دی په صفایه کې او ای اعلی ربکما تو کذبان نو بکه کم یو د احسانات در خپل به تکذیب کوي تاسو دواړه الجزاء والاحسان الا الاحسان نه د بدل د توحید او د اخلاص مگر جنت دی او ای اعلی ربکما تو کذبان نو کم یو د احسانات در خپل به تکذیب کوي تاسو دواړه انکار وکوي ومن دونه ما جنتان او کوز دا غینا نور باغونه دی قسم قسم یا سیوا د دین نور قسم قسم باغونه دي او بیا ای اعلی ربکما تو کذبان فی مدهم متان دادی تکشنو او بیا ای اعلی ربکما تو کذبان فی ما عینانی پدی کی چینی دی نہ دعا خطان چی جوشونه بو وی پځای باندې او بیا ای اعلی ربکما تو کذبان فی ما فاکیاتن پدی کی میوی دی ونخلو و رمان او کجوری دی ونار دی او بیا ای اعلی ربکما تو کذبان فی ان پدی جنتونو کې خیراتن غرب بیانی دی حسان خیسته شکلونو والا خیسته مخونو والا او وی اعلی ربکما تو کذبان حورون دا حوری دی مقصورات فی الخیام چې بند ساتلی شوې دي په خیمو د ملغلرو کې او وی اعلی ربکما تو کذبان لم یت می سن ندی رسیدلی دي تین سن قبلهم ولا جان اس انسان لدې نمخ کیونه پیره او وی اعلی ربکما تو کذبان متکینا آرام کوونکی وی اعلی رفرفین پاغه درو باندې خزرن چشنی وی تکټ په صادرونو ششنه وي او اب قری انحسان او قیمتي بسترې خيستا او وی ای اعلی ربکما تو کذبان تبارک اسم ربکا برکت والذین در استاذ الجلال والاکرام چې خاون د جلال او د اکرام نه